Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 31 maja, jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Żądała od państwa 105 tysięcy złotych odszkodowania. Poszkodowana w aferze Amber Gold nie dostanie jednak pieniędzy. W wybuchu w Kabulu zginęło co najmniej 80 osób. Uszkodzone zostały budynki kilku ambasad. Eksperci przewidują, że zniesienie opłat roamingowych będzie nas kosztować. Mieszkanka Starogardu Gdańskiego poszkodowana w aferze Amber Gold nie dostanie odszkodowania za poniesione straty. Tak orzekł Sąd Okręgowy w Gdańsku. W procesie, który toczył się od grudnia ubiegłego roku, Angelika M. domagała się 105 tysięcy złotych odszkodowania od Skarbu Państwa. Pozwane zostały prokuratura rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz i prokuratura okręgowa w Gdańsku. Kobieta zarzuciła im opieszałość i nieprawidłowe działania podczas śledztw w sprawie parabanku. Zdaniem kobiety, gdyby postępowanie przygotowawcze zostało przeprowadzone prawidłowo, to powstrzymałoby ją od podpisania umowy ze spółką Amber Gold. Tak mówił sędzia. Jednak jak wyjaśnił, sąd nie znalazł związku między działaniami prokuratury a decyzjami Angeliki M. Pełnomocnik kobiety zapowiada, że będzie zachęcał klientkę do odwołania się od wyroku. Amber Gold to firma, która miała inwestować w złoto i inne kruszce. Działała od 2009 roku, a klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. W 2012 firma ogłosiła likwidację. Tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Według śledczych Marcin P. i jego żona, właściciele spółki, oszukali niemal 15 tysięcy klientów na prawie 850 milionów złotych. Ich proces właścicieli firmy trwa od marca 2016 roku. Sprawę bada też Sejmowa Komisja Śledcza. Budynek ambasady francuskiej został zniszczony w wyniku wybuchu samochodu pułapki w Kabulu. Uszkodzone zostały również ambasady Niemiec i Japonii. Lekko rannych zostało dwóch pracowników japońskiej placówki. Ambasada Stanów Zjednoczonych poinformowała, że odwołuje wszystkie zaplanowane na dziś spotkania. Do wybuchu samochodu pułapki doszło dziś rano w centrum Kabulu, w dzielnicy, w której znajdują się budynki rządowe i ambasady. Ministerstwo Zdrowia Afganistanu poinformowało, że w wyniku eksplozji zginęło co najmniej 80 osób, a ponad 350 odniosło obrażenia. Jest mało prawdopodobne uzależnienie wypłaty unijnych funduszy od przestrzegania zasad praworządności. Tak ocenia wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. O planach Niemiec doniósł wczoraj portal Politico, który powoływał się na dokument rządu Angeli Merkel, przygotowany na negocjacje o nowym unijnym budżecie po 2020 roku. Mają się one rozpocząć jesienią. Wiceminister Szymański mówił w radiowej Jedynce, że powiązanie unijnych funduszy z przestrzeganiem praworządności jest trudne do zrealizowania. Kłóci się to też, jego zdaniem, z charakterem instytucji, jaką jest Komisja Europejska. To jest bardzo trudne do wykonania, o ile w ogóle możliwe, ponieważ oznaczałoby to, że mechanizm zmierzający do de facto ograniczenia praw członkowskich jednego z państw członkowskich byłby zależny od ocen woli politycznej, od dowolności politycznej wręcz Komisji Europejskiej, która jest ciałem wykonawczym. Tego typu decyzje mogą być oczywiście kształtowane, ale tylko i wyłącznie przez ciała niezależne, z zagwarantowaniem państwom członkowskim również możliwości obrony. Na razie, jak ustaliło Polskie Radio, w Komisji Europejskiej nie ma żadnych dokumentów czy jakiejkolwiek grupy, która miałaby nad takim rozwiązaniem pracować. Za wprowadzenie jednolitych opłat połączeń telefonicznych w kraju i za granicą możemy zapłacić wszyscy, przestrzegają eksperci. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej od 15 czerwca osoby podróżujące po Unii Europejskiej powinny móc telefonować, wysyłać SMS-y i korzystać z internetu bez żadnych dodatkowych opłat, płacąc jedynie stawki krajowe za połączenia. Na polskim rynku telekomunikacyjnym wprowadzenie tych zasad wiąże się z dużymi opłatami ze strony operatorów komórkowych, wyjaśnia Tomasz Kulisiewicz, analityk rynku komunikacji elektronicznej. Już są operatorzy, którzy wyliczyli sobie, że na pewno ich to będzie sporo kosztować, prowadzenie tych stawek roamingowych. No więc z jednej strony to, co operator nie zarobi, to da zarobić konsumentom, którym zostanie to w kieszeni, ale z kolei jak nie zarobi, to w tym momencie będą mniejsze wpływy z VAT-u, w związku z czym minister finansów z tego się z kolei nie tak bardzo cieszy. Jak dodaje Przemysław Pająk z portalu spiderweb.pl, koszty wprowadzenia roamingu mogą zostać przerzucone również na klientów. Przestrzegam przed myśleniem, że to jest tylko kwestia garstki osób, bo za to zapłacimy wszyscy użytkownicy. Jest takie przeciąganie linii pomiędzy Komisją Europejską a telekomami z Europy Wschodniej, gdzie usługi telekomunikacyjne są 3-4 razy tańsze od usług zagranicznych operatorów. Dotychczas tylko jeden duży operator dostosował swoją usługę do unijnych przepisów i wprowadził usługę Roam Like at Home, czyli opłaty jak w kraju macierzystym. Rosjanie rzadziej zaglądają do kieliszka. Najnowsze dane pokazują, że piją mniej alkoholu.

Album In Space zespołu Afghan Weeks. Dziś płyty otrzymują pani Ewa z Gdyni i pani Ola z Rybnika. Gratulujemy i jak najszybciej wysyłamy. 12 minut po 10, a przed lekturą jeszcze Mew. See you. rozganiacze chmur, bo taka też jest i trochę muzyka tego zespołu Mew z Danii in a Better Place przed chwilą. Z wielką przyjemnością to zapowiadam, że dzisiaj będzie premiera, taka absolutna premiera radiowa, czegoś dla niepoprawnie romantycznych. Myślę, że właśnie oni się szczególnie ucieszą. Tymczasem 16 minut po godzinie 10, teraz Mateusz Matyszkowicz i jego gość. Przodownicy lektury. Opowieść o nieważności świata. Dybuk. Najpierw był film, teraz mamy książkę. Krzysztof Kopczyński i Anna Sajewicz. Pierwszy z autorów, Krzysztof Kopczyński, dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam taki problem, czy rozmawiać o teraźniejszości, czy o przeszłości, bo to mamy dzisiejszą Ukrainę, ale wszystko się dzieje tylko dlatego, że w 1768 roku nastąpiło pewne niezwykłe wydarzenie. Tak, w 1768 roku w Humaniu, miejscowości położonej w połowie drogi między Kijowem i Odessą, kozacy wymordowali tysiące Żydów i Polaków. Mordowali zresztą też Ukraińców. I było to powstanie niepodległościowe, no ale zbrodnia pozostaje zbrodnią. W tym samym miejscu kazał się pochować pewien cadyk hasycki z pewnym przykazaniem dla swoich następców. Rebbe Nachman, który właściwie jest nazywany hasydem bracławskim, Bracław to jest miejscowość oddalona od Humania o 100 kilometrów, prosił, żeby pochować go na cmentarzu ofiar rzezi humańskiej. I tak się stało w roku 1810. Ale też przykazał coś swoim następcom, albo inaczej, obiecał. Tak, zostawił taką informację, przesłanie przetworzone przez jego ukochanego ucznia, który jego mądrości spisał, że każdy pobożny Żyd, który na jego grobie zmówi 10 wybranych przez niego psalmów, zatańczy i zaśpiewa, będzie zbawiony. Napisał, czy też powiedział, wyciągnę go za pejsy z Gehenny. I teraz mamy współczesną Ukrainę, kraj poddawany licznym tarciom, cały czas pamiętający sowiecką Gehennę i 30 tysięcy hasydów, którzy co roku próbują wypełnić to przykazanie, wypowiedzieć 10 psalmów i odtańczyć na grobie. Co się dzieje wtedy, kiedy spotykają się dwa bardzo różne światy? Świat hasydów żyjących w sposób bardzo ortodoksyjny, wierny tradycji w każdym calu, z tym światem posowieckiej Ukrainy. Muszę dodać, że Rebbe Nachman powiedział, iż to się powinno wydarzyć na Rosh Hashana, czyli żydowski Nowy Rok. Co tłumaczy, dlaczego 30 tysięcy ludzi właśnie wtedy, przypomnijmy, że Rosh Hashana to jest święto kroczące, więc ono może być we wrześniu, może być w październiku i wtedy ci ludzie przyjeżdżają do Humania, żeby oddać cześć cadykowi. I teraz wszystko zależy od tego, o jakich Ukraińcach mówimy, ponieważ nie wszyscy zachowują się tak samo. Są tacy, którzy po prostu bardzo dobrze zarabiają na tych przyjazdach i oni są z tego zadowoleni. Zarabiają w dwojaki sposób, albo dlatego, że coś rzeczywiście robią, albo dlatego, że są skorumpowani, należą do władz i coś tym hasydom ułatwiają. Są też tacy, którym się to nie podoba, bo uważają, że należy walczyć z korupcją, a zwłaszcza z tym, że Żyd przywozi łapówki na Ukrainę, a czasami ta niechęć jest też uwarunkowana ideologicznie, dlatego też w Humaniu wreszcie po 40 latach starań postawiono pomnik Gonty i Żeleźniaka, przywódców rzezi humańskiej, ludzi najbardziej odpowiedzialnych za to, że Żydzi i Polacy zostali wymordowani. No i jest cała wielka masa Ukraińców, mieszkańców Humania i okolic, których to wcale nie obchodzi. Jak sobie wyobrazić tych 30 tysięcy Żydów tańczących tego samego dnia na grobie? No, oczywiście oni się przy grobie nie zmieszczą, ponieważ grób jest obudowany synagogą i w pomieszczeniu, którym się mieści, może się modlić 100, 100 kilkudziesięciu hasydów. Natomiast już synagoga, którą wybudowano tuż obok, mieści 5 tysięcy. To jest jedna z największych synagog na świecie. Jest zresztą wybudowana bez pozwolenia na budowę. A reszta modli się na ulicach. I zresztą ważną częścią modlitwy ta Rosh Hashana jest taszlich, czyli topienie grzechów w wodzie. I wtedy hasydzi gromadzą się nad stawem, nad rzeką, żeby tych grzechów się pozbyć. To zresztą jest przyczyną konfliktu, ponieważ nad jeziorem, przy którym oni się zawsze modlili, Ukraińcy postawili wielki krzyż. No, ortodoksyjny, że nie może modlić się w obecności z symboli innych religii, więc hasydzi musieli stamtąd się przenieść w inne miejsce. To może na koniec wyjaśnijmy jeszcze, co to takiego ten dybuk? W moim filmie i w naszej książce dybuk to jest metafora, więc każdy widz i czytelnik sam powinien odpowiedzieć na to pytanie. A w tradycji kabalistycznej to jest dusza zmarłego, która wciela się w ciało żyjącego człowieka. I to jest trochę tak jak dziada Chmickiewicza. Kto chce sam rozwikłać tę metaforę, niech sięgnie najpierw po film, a potem po książkę pod tytułem Dybuk, opowieść o nieważności świata. Film zresztą dołączony do książki. Krzysztof Kopczyński, nasz dzisiejszy gość, jest autorem razem z Anną Sajewicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A o lekturze opowiadali Państwu przodownicy tej lektury, Mateusz Matyszkowicz i Krzysztof Kopczyński. 23 minuty po 10. We got the power to be loving each other, no matter what happens. We got the power to do that. We're not a proof world to see me, okay? We got the power to be ringing the great bell out there above us. We got the power for that. We got the power to do that. And we dream of home, I dream of life out of here. The dreams are small, my dreams don't know fear. I got my heart full of hope, I will change everything, no matter what. I'm told how impossible it seems. We did it before and we'll do it again. We're indestructible even when we're tired. And we've been here before, just you and I. Don't try to rescue me, I don't need to be rescued. We got the power to be loving each other, no matter what happens. We have the power to do that. Well, that's the world to see me, yeah. Okay. Gorillaz ze swojej najnowszej, jak do tej pory, ostatniej płyty, czyli Humans z dziewczyną z zespołu Savages, Jenny Beth i We Got The Power. To jest taka strefa krótkich i bardzo zwięzłych komunikatów muzycznych. Tymczasem Lily Hates Roses. We go back home, we don't need no more, but you're still full in love. Sometimes we know all those tricks and we hope that they will work. Show must go on like Freddy used to call over 20 years ago. It doesn't matter that you are lost and regret most

Torwarzy, A Dog Called Money przed chwilą. No teraz uwaga, niepoprawnie romantyczni na start. 1 września to będzie dla was bardzo ważna data. Ukazuje się wtedy nowa płyta duetu Orchestral Maneuvers in the Dark. Paul Humphreys i Andy McCluskey. Album będzie zatytułowany The Punishment of Luxury, a single już jest i teraz gramy go w trójce premierowo. Isotype, taki jest jego tytuł. National system of typographic picture education. Nihilnowi i Subsole, no ale to chyba dobrze, bo tego, czego można było się po nich spodziewać, to właśnie to dostajemy. Isotype, nowy utwór, nowy singiel, płyta The Punishment of Luxury, ukazuje się 1 września. I to jest zespół, duet Orchestral Maneuvers in the Dark. Nie tak dawno zresztą mówili do trójkowego mikrofonu, mam nadzieję, że przy okazji tego albumu też będziemy mogli z nimi porozmawiać. Za 24 minuty 11, Camp. Feels like a grain of sand got in my eye. I found real love, but it ran me down along the way. A salty tear, suffering cry. I found real love, but it ran me down along the way. But I know the sun made me

Polo zasługujesz na pewność. Szczegóły sprawdź w salonie. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To my mamy z Piotrem Kordaszewskim teraz dla Państwa prezenty. Zaproszenia na jutrzejszy koncert zespołu Snowman. Nagrywamy ten koncert i retransmisja w najbliższą niedzielę. Jeśli chodzi o płytę Gwiazdozbiór, znakomity album, myślę, że też przypomną oprócz tych nowych utworów swoją muzyczną przeszłość, bo jest do czego wracać. Jutro Snowman w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 22 i 7 trójek. Już można dzwonić. Biegnę tam, gdzie woła świat. Starty bruk pod stopą mam i błękit morza. Srebrny luk, spalony piach. A teraz nic nie czuję, bo spadam z nieba, spadam z nieba. Zatrzymać nas i zapętlić czas, by tak spadać z nieba, spadać z nieba. Spadam z nieba, spadam z nieba, spadam z nieba, spadam z nieba, spadam z nieba. Biegnij tam, gdzie woła. Wzrok kogoś innego, poczuj kłód i poczuj żar, poczuj wiatr, bo spadamy z nieba, spadamy z nieba. Spadam z nieba, spadam z nieba, spadam z nieba, spadam z nieba. Gwiazd, to nie ma znaczenia, jesteśmy tu raz. I w dół gdzieś na ziemię, w dół w stronę gwiazd. Ode mnie do ciebie, niech pędzi się czas. I jeszcze wejściówki są, 22 i 7 trójek, Snowman jutro w trójce. Za kwadrans 11. Safe. And each time you kiss her. Pani Agnieszka napisała, że w Zawierciu dobrze słychać Trójkę, a panowie za oknem koszący trawę próbują nieskutecznie póki co zagłuszyć audycję. No myślę, że przez najbliższe prawie 4 minuty tej audycji nie zagłuszą, co najmniej. I takie pytanie przy okazji tego utworu, czy państwo się wybierają na tegoroczną trasę? I'm here.